Pomoc dla mocno dotkniętych COVID-19 Indii. Wsparcie zapowiedziały Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Spada nie tylko dobowa liczba zakażeń COVID-19, ale także wskaźnik reprodukcji koronawirusa. Jesteśmy na dobrej drodze do powstrzymania trzeciej fali pandemii, mówi prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Jak dodaje, pozytywna jest też spadająca liczba testów, bo zwykle zgłaszają się na nie osoby z objawami choroby. Dr Sutkowski w Polskim Radiu 24 przestrzegał jednak przed zbytnim rozluźnieniem. Odczuwamy już pewną taką, powiedziałbym, ulgę. To nas nie powinno do końca jeszcze uspokajać. Jeszcze trochę walki przed nami, a w szpitalach, tak jak mówię, jeszcze dłużej. Ale no cóż, no jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby zakończyć trzecią falę pandemii. Co więcej, jesteśmy na doskonałej drodze do tego, żeby nie było czwartej fali, żebyśmy tylko z tej drogi nie zeszli. Resort zdrowia potwierdził dziś ponad 7200 nowych przypadków COVID-19, zmarły 193 osoby. Od jutra w 11 województwach złagodzono obostrzenia epidemiczne, najmłodsze dzieci z klas 1-3 wrócą do szkół, ale nauka będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Zachodniopomorskie szkoły podstawowe są gotowe na powrót uczniów, mówi tamtejszy wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek. Każdy dzień nauczania stacjonarnego to jest powrót do tej normalności, o której mówimy, i zawsze jest to coś lepszego niż nauczanie zdalne, które pomimo najlepszych chęci, starań nauczycieli, dyrektorów, rodziców, również przecież i dzieci, to jest forma zastępcza. Dlatego też bardzo się cieszymy z tego, że ta sytuacja epidemiczna się poprawia i dzieci będą mogły wrócić do szkół. W 11 województwach odmrożona jutro zostanie też branża kosmetyczna. Znów będzie można pójść do fryzjera czy kosmetyczki. W województwach łódzkim, wielkopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim obostrzenia epidemiczne pozostają bez zmian. Komisja Europejska uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności, w ramach którego wyśle do Indii tlen i środki medyczne do walki z COVID-19. Państwo to zostało szczególnie dotknięte przez koronawirusa i poprosiło Brukselę o wsparcie. Swoją pomoc zapowiedziały także Stany Zjednoczone, które rozważają wysłanie do Indii 30 milionów szczepionek AstraZeneca. Wsparcie deklarują również Niemcy i Wielka Brytania. Londyn wyśle około 600 urządzeń medycznych, w tym kompresory tlenu i respiratory ze swoich rezerw. Pierwszy transport ma dotrzeć do Delhi we wtorek. Przez ostatnie 4 dni w Indiach notowano 300 tysięcy zakażeń COVID-19 dziennie. Najwięcej na świecie od początku pandemii. Dziennie umiera średnio 3,5 tysiąca osób. Psy ratownicze mają swój międzynarodowy dzień. To okazja, by zwrócić uwagę, jak ważną rolę odgrywają w czasie akcji poszukiwawczych. Marta Gutowska z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami mówi, że szkolenie psa trwa co najmniej 2 lata. Pies przechodzi przez różne fazy uczenia się i przez różne fazy, w których popełnia różne błędy. A naszą rolą jest doprowadzić to do po prostu perfekcji takiej, żeby teren przeszukany przez zespół z psem był terenem rzeczywiście przeszukanym. Na ogół łatwiej się szkoli psa niż człowieka. Psy są mimo wszystko łatwiejsze w konstrukcji. Ludzie są bardzo różni i wszystkie metody dotyczą psów. Natomiast człowiek musi się po prostu do tego dostosować. Takie jest życie. Warto zaznaczyć, że psy poszukiwawczo-ratownicze mają różne specjalności, między innymi lawinowe, wodne czy do poszukiwania pod gruzami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie zimna, termometry pokażą od minus 4 stopni na Podlasiu do 0 nad morzem. Na wschodzie i na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Już wieczorem możliwe słabe opady na południu i w centrum kraju. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba i miejscami może padać. Termometry pokażą 6 stopni na północy Mazur i na Podkarpaciu, 9 w centrum, do 12 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, niedziela handlowa i w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No bardzo, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Handlowa niedziela i przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron. Teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s. Teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Michał Kirmuć. Witam serdecznie z jeszcze cichego studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale za chwilę pojawią tu się naprawdę mocne, bezkompromisowe dźwięki. Podczas koncertu, który oczywiście można posłuchać i na antenie Trójki, ale także można go zobaczyć na stronie Trójki, na stronie facebookowej Trójki, a także na kanale YouTube Polskiego Radia. A przed nami zespół, który no, debiutantem nazwać nie można, bo już są z nami od wielu, wielu lat, od kilku lat. 4 lata temu ukazał się ich debiutancki album i tak się składa, że niemal dokładnie 4 lata później po raz pierwszy zagrają tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co więcej, po raz pierwszy usłyszymy piosenki z nowej płyty, która ukazała się dokładnie dzisiaj. Przed Państwem zespół The Heavy Clouds. Goes down without your love. Dobry wieczór Państwu. Przed Wami zespół The Heavy Clouds. Chciałoby się powiedzieć, dziękujemy bardzo w tych ciężkich i dziwnych czasach, ale cóż, fajnie, że chociaż w ten sposób możemy dla Was zagrać. Sell your soul. Witamy jeszcze raz. Nazywamy się The Heavy Clouds. Tak jak powiedział Michał przed naszym koncertem. Dzisiaj wychodzi nasza druga płyta zatytułowana Life Side Effect, czyli skutki uboczne życia. Każdy jakieś ma. Bartek się nastroi. Bardzo nam miło tutaj w tym legendarnym studio wystąpić dla was. Mam nadzieję, że nas widać. Halo, halo. Fire inside. W każdym koncercie jest taka przerwa, nastrojenie. Tak. Mamy właśnie wytyczne. Wiemy o tym, bo bywacie na pewno na koncertach, chociaż was nie widać. Nawet są teraz na koncercie. Nawet są, tak, jesteście. Mamy nadzieję, że jesteście. I widzą. Także nawet. Teraz następuje ta właśnie przerwa, nastrojenie. Będzie piosenka z nowej płyty pod tytułem Piece of Trash, do której wyszedł wczoraj teledysk. Także nasz nowy singiel z nowej płyty specjalnie dla was. Piosenka pod tytułem Our Best Time. No turning back. Looking into my eyes, I feel I've grown down this ground. So whisper now through the tangle of our lives. Lecimy dalej, teraz będzie piosenka My Path. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyśmy już wkrótce mogli się spotkać na normalnym koncercie, żebyście dali nam swoją energię, bo to zawsze się gra inaczej, lepiej, fajniej dla każdego. I naprawdę ten czas już daje się we znaki wszystkim i chcielibyśmy, żeby koncerty znowu wróciły do klubów, do sal koncertowych, takich jak ta. Także dedykuję tą piosenkę temu właśnie, żeby zdrowie nam dopisywało. Thank you. Piosenka Water Tastes Like Never Before. Spróbujmy trochę mniej eksploatować planetę, kupować trochę mniej rzeczy, jeść trochę mniej mięsa, zużywać trochę mniej plastiku, a będzie lepiej na świecie i nie będzie takich rzeczy się działo, jak właśnie teraz przechodzimy. Nie będą się działy. Piosenka, tak jak nazywa się, jak taki angielski zespół z lat 80., który gra do tej pory z Robertem Smithem na wokalu, czyli The Cure. To była transmisja koncertu The Heavy Clouds ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert, który można było wysłuchać nie tylko na antenie programu trzeciego, ale także obejrzeć za sprawą transmisji streamingowej przez stronę Trójki, stronę facebookową Trójki, a także YouTube Polskiego Radia. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Przemek Nowak i Jacek Gładkowski. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 kwietnia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Terminy niektórych szczepień mogą być przesuwane. To efekt opóźnień w dostawach szczepionek. Polski dyplomata chory na COVID-19.